او بلدا چې وصیلا یو درجه دا یو مقام دی چې دا غینا د جنت او چدا درجه او مقام بل نشته دی. لکه حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو چې دا وسیله چې دا نو دا د جنت هغه لوړ او اوچت مقام دی چې دا غینا بل درجه اوچت نشته دی. نو تاسو زما د پاره سوال کوي چې الله ما ته هغه وسیله راکړي د جنت هغه اوچت درجه هغه اوچت مقام الله ما ته راکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته ترغیب د دې خبرې عمر کړه چې کله یو مؤذن اذان کوي بانگ وای نو تاسو د هغه بانګي د هغه الفاظ سره الفاظ وایي. کله چې هغه الله اکبر وای نو تاسو هم الله اکبر وایي. کله چې هغه شهادتین وای تاسو هم وایي. او د الله تبارک و تعالی د پیغمبر د نوم او ردو سره صلی الله علیه وسلم وایي. او چې کله غبان ختم شي نو نبی علیه السلام په ما درود وایي او زما د بارہ د وسیله سوال کوي. د دې د وجه نه مؤمنان مسلمانان چې کله بانګ واوري نو په آخره کې هغه دعا وای اللهم رب هذه الدعوه التامه په هغه کې الفاظ دی آت محمدن الوسيله والفضيله الله محمد صلى الله عليه وسلم دا وسيله ورکا الله ته جنت هغه لوړ او اوچت مقام چې دا غینه بل اوچت مقام نشته بل اوچت درجه نشته دی. بعض خلک چې بانک شروع شي نو بسم الله الرحمن الرحیم اپا سر بانی بلاس کی دی پس سر لاس کے خودل دا ازان لیو ادب خبره دا اصل خبره دا دا چی دا بانک نوخ که بسم الله ویل نشتے جب بسم الله وائی چی موازین بانک شروع کی نو جاوی اللہ اکبر نو تم وائی اللہ اکبر چاوی اشهد ان لا اله الا الله نتوم وایا چاوی اشهد ان محمد رسول الله توم وایا صلی الله علیه وسلم وصلوا وایا جا حی علی الصلاه حی علی الفلاح وای تو لا حول ولا قوه الا بالله چاوی الصلاه خیر من النوم توم وایا الصلاه خیر من النوم او چې کله هغه الله اکبر الله اکبر وای تم وایا لا اله الا الله تم وایا او بیا دا دعا وایا نبی رسول خپل متیان ته وایي. یعنی دا حدیث نه خدا ثابتېږي چې دا بانگ نه رستو به درود شریف وایي به نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دی مبتدیعین و دی بریلیان و اغا هر سول تکڑی دی نو دو بانگ نمخ که درود وی درود سلام وی ده اللہ تبارک و تعالی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ خبری و اغا طور طریقی اغیر طولی اول تکڑی دی و دی اغیر دی مینه وی و عشق محبت و دوی اللہ وی وابتغو الیه الوسیلتا الله تعالی ته نزدیکه ده حاصل کئی شغد الله اطاعت ده ده الله ده نافرمانی نزان بچکول لیو همیشه ده پار و جاهدو فی سبیله ده الله پا لارک جهاد کوئی فدیبا الله ته نزدیکه گئی لعلکم تفلحون خامخا جدا سو کامیاب شئی. ورپسې الله تعالی تخویب اخروی ذکر کوي چې کله الله تعالی د نزدېګد دوباره هغه اسباب ذکر کړل چې په دې الله ته نږدې کېدای شي، ایمان، تقوا او جهاد فی سبیل الله. په دغه کې کامیابی ده که یو سړی دغه ایمان نوی، تقوا نوی او د جهاد منکر وي، نو یاد وساتئ الله رب العزت فرمایي اخرت ګرانه بچ کې دی نه شي. بیا تاسو ګورئ مولانا رشید احمد لودیانوی رحمه الله یو کیسټ می اوریدو، داغه داغه کیسټ دی، داغه د خلې بیانو ډیر کم دی ګنو، نو ما مړی اواز نه میکنی، نو ما مړی خوږي ګان هغه کې هغه وایي چې جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ جہاد تو ہے لیکن آج کل اس کی ضرورت نہیں، تو یہ انسان فاسق ہے، فاسق. اور جو کہتا ہے کہ آج کل جہاد ہے ہی نہیں، تو یہ انسان کافر ہے، کافر. دا داغه د خلی هغه الفاظ دي. د جهاد نه انکار کول کفر دی، او د جهاد ضرورت نه محسوسول لا فسق دی. ځکه نبی علیه السلام فرمایلی وو چې جهاد به در قیامت جاری. بعض خلک اعتراض کوي چې وایي دا جهاد دا چې کوم اوس کېږي، مونگو یرا کدینا مونگ لگا انکارو گا چننا نا دا نده، نو بیاوا ما پا یو خبر مطمئن که، نو اغید پا رو بیا الفاظ راولی دا آغی مطمئن که رو زما دا پا رو بیا الفاظ گوری، نو ما وسنگ مطمئن که چه نبی علیہ السلام وی چه جهاد با تر قیامت جاری، او دا جهاد تار جهاد نویستو، تا خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره درو جنا کړه نو پس کې شدا نه دی جهاد، نو بیا غوته ما ته وای کم ځای جهاد دی، جهاد کم ځای دی. ها مونږ دې خبره کته ان خلاف یو چې د ګناګار سره ته بي ګنا وجنې، دا خبره چې دا خانه ده. ځکه قران کریم کې الله رب العزت ویل دی چې اذا ضربتم فی سبیل اللہ، کله چې د الله په لار کې تاسو د جهاد د پاره روان یی، نو فبتغوا تاسو چې دینو فتبینوا، تاسو تحقیق کوئ. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، یو سړی راته مخامخ شو وی ویل د ګور زم مسلمان ما اتو ته نه نه ته مسلمان نه، او کله چې دا هغه صحابینه دا غلطی شوی وا، او دا هغه په باره کې شکایت صحابه کرامو کو نبی علیہ السلام ته چې حضرت دې سړی دا کار کړی دی، هغه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سړی درو جنو دا غد خپل مال د بچکولو لپاره ویلو، نبی علیہ السلام می تاول سینه شلولې وا، هغه کې دې کتلې او شر درلې کې دا خبره نه وا، دا در ځان د بچکولو لپاره ویلې دي. تاول سینه چې نو کتلې وا، او یو واره چې دا انسان د قیامت پر زبانی د دې کلمې سره راشي چې کمه تا ته ویلې وا، دا را دوای بیا بس جواب کی، او مخ واړو نبی رسام د خفغان اظهار بچی کو، بیا به په مخ د هغه سخت اثر را لل چې مخ باندې بدای سروال راغی. چې محدثین ذکر کوي چې د نبی علیہ السلام د مخ وې تو سر شو لګه دا اننګی به د انارو پشان شو، او یا به دا انسان نجی دا خفگان اظهار کنو مخ پیدنه وارو، نبی علیہ السلام بے انتہائی د خفگان اظہار کرے دے تو دیو جنا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ دل سے سڑے اوری یا داغد ترجمان او داغد جانشین او دا نائب تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب سے مدظلہ العالی نو پاگے کے اگر ٹول آداب دے جہاز ذکر کی گی او پدیبانی حضرت شیخ القرآن سے موجودہ اگر پہ یو کتاب ام لکل لے کتاب الجہاد بہترین کتاب دے چاگے کے دے جہاز سر متعلقہ اگر ٹول احکام و آداب اصول اگر سر ٹول بیان شوی دے جہاز رڑیو گوری نو پکار دے لکا علماء کرام ذکر کئی مولانا شاہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ پیشتی زیوار کے ہم دا خبر آگے لکلے دا چھے کم یو انسان بانے کم یو عمل کم یو حکم دا اللہ فرض شو تو دا آگے سارا متعلقہ احکامات او علم چھے دے دا آگے ذکر پا دا انسان بانے فرض شو لکہ سڑی بانی مز فرض دے نو اغلا دا مز مسائل و احکام ذکر فرض دی فرض دی والا کانا یو سڑے دے اغا بانی زکاة فرض دے اغلا احکام دو موس چکم دنو دا زکاة احکام والا زکول فرض دی چنچا خجبو کمڑا شنو با پلیتی کی پاکی دو چھے پا کیا جاتا ہی چنچا خا دو چھے دلون دی نہیں ہے چندخ کی ویدا شے او چنجا خا کی نی تو تا پتا نا چندخ آڈن نکرا جو دا منگو دو کس مئی یو آغا لوی لوی اخپی ار دی اخپو پا دی دی گتو پا میس کے لوی لوی پڑ دی دا سی چی دا سی کی کنا آغا چندخ آغا ڈن نکرا چی آغا کی وی نی دا آغا پا مڑی دو بانی پا بو کیو با پلی تیگی اچھی کم کی وین انی نو کہا دو اچھی اکا دلون دینو آغی با اندب پلی دی کہا پا کہ زرہ زرم شی بس کئی ما او دست پی کی گی کئی ما غر تب دو وجه نا او دست پی کی گی خوا وی انا دیو بوگی چینچا خان دیو وی مون پی او دست نگو او دست پی کی گی ها چا مل شی چا زرہ زرہ شی چا بوی پا کی نی گنا او دست پی کی گی او دا اس او بچی دی او اس یو دای که او بس کلی دی نو آقای بانی کی گی کنن کی گی کنن کی گی بی چه دا کم سیز جوتا پاکا دن دا ای خوالاون پاکا دا خدا اس خوالا پاکا دا او دا خر خوالا پاکا دا دا خر او دا کچر خوالا پاکا دا او جوتے مکروح دا خان مکرو دا از ویدا زمنان خبر را لکھا کہ اوزائی کے کچر یا خر اخی یا او بس کلی او نور او براتا نمیلاوی گی نو پاگی او دست کولش خوزر با تیموم بے و سر با که تیموم دینا مخ که بے کرست بے کراحت پا که ده خدا سی کراحت پا که ده خدا سی ہاں چه اغیر دروا اختیاطاً تیموم ویخا منا دادا موز مسائل راشی دا خبری بیا مخیطا راشی خبری دادا چه مولایان خوننو ایگا نا منکم نو خو کرنا کرا داس راشی مخیطا داس خبر را خیر دا طول خبری دا کول پا کار بی خدا را چه منسا خطیم دیر لند تنگی تو کو دا دا مولیانو کار دے مولیانو ای پلانی خو عالم ندے و خپل خلکو تا مسائلم نبیان ای اپا کار دے شرد خپل علمیت اغا حق ادا کی گنا صرف طالب تا خوچی دنو مسئلہ بیانول ندی گنا آمو مسلمانان تا ام پا کار دے شرد ضروری ضروری مسائل بیان کی گنا ندی پا کار دے بولا پا کار دے شرد خلکو تا بیان شی دے دا بارے بیشتی زیور والی خوا بیشتی زیور ندے یو بهشتی گوهر دی یو بهشتی زیور دی بیشت گوهر ام د مولانا شبلی دانوی رحمت الله علیه کتاب دی او پاغی که د نارینو د سړو مسلی دی. اوس خو زمونږ رول کتابونو دکان کړه نو را بڑی والی دینا را بڑی دا بیشت گوهر که د نارینو مسائلی او گوری زده که خواهی اخلی دیو جانو هم انوار شر رو لست دکانداری نکم خو که چره پا دین یا تا غر را و تا سواغ استو نو مسائل لی بگه دیر پایده براتوش. یو بیشت دیوار دی زنانو دا پارا دیر زیاد بهترین کتاب کرونو دیر را دی پختو کمشت جنتی که علی خواه گوره گوی اغیه که او کار اغا بلوم کرده دی دا شاه صاحب چې دی دا کې ملوم صاحب عقیده ډېره روغه عقیده وه او ته چې بیشت زیوار ګورې او د هغه عقاید چې هغه کوم لیکلي دي که نه خلکو ته اول عقاید ډېر بهترین چې عقیده د مسلمان داسې پکار وه او د بدعات او رسمونه رواجونه په دې باندې مخصر حاصل تبصره کړې ده. نو هغه خله چې یو کور کې زنانه ووایي که نه په مسایلو باندې پوه شي ځکه ډېرې مسلې داسې چه با تاسه اغی زنانو تا نشه بیانوله اغا با اغی پخپل گوری نایی با بپوکی زمنان خبر را لام اللہ دی سی وینا دا سی مل توفیق را کی اللہ دیو کی و جاہدو پی سبیلیه لعلکم تفلیخون پر پسی اللہ تخویب اخروی ذکر کی ان الذین کفروا یقینا کسان چې انکار کړی دی د الله د وحدانیت نه د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حقانیت نه د قران کریم د حقانیت نه د شریعت نه الله وایي دا کافر چې دی چې توا دوای خسرړی دی او خسرړی دی ها یره کافر دی خو ډیر خسرړی دی کافر دے خوڑی را خسر لے اندو دے خوڑی را خسر لے دے نا خلق وی کنا اندو دے خوڑی را خسر لے دے اللہ ویلو ان لهم کچری یکینا شید پاراد دائی ما فی الارد جمیعان آغسا چی دی پا دزمکا کی طول ومثلہ معاہو او د دغې عمره نور د هغې سره دا په ځمکه کې چې څه دي دا ټول د ده شي او د دې عمره نور هم د هغې سره شي دا هر څه چې دي لیبددو به چې دا د ده شي چې دی فدیه کې ورکړي دا ځکه پردی مال او پردی شی خو نه شي ورکولی که نه چې دا ټول د ده شي او د څخه وي د دې د پاره چې دې په بدله کې ورګي فدیه کې ورګي لیبد دوبې دې د پاره چې فدیه کې ورګوي دا څه د پاره من عذاب یوم القیامت دا عذاب درته د قیامت نه نو الله وای ما تو قبل منهم ځکه دنیا کې انسان چې کلا په یو قانوني گرفت کې راځي نو د زین کې اوسو خبرې وګرځي مال را تاغشته او به لګوم ځان مې په اخلاص کوم وای پیسې بولتا هې دی وای ها او یاره پیسې وای غرونو کې جیدنه وای لارې او باسي وای کنه پرې دا مړ وای پیسې کار کوي زمونږ یو رشتہ دار دی حدیث هغه درغله او صحابۍ کې هغه مال لاټول دفتر دل دی ما زیگر راغی ما سنگ جلو شو بیرول پلانی را ندن نکلو خو جناس براغی انو بی بچه کن ما زیر او کس ناسونو اغلق سادهو ای منو جناس ابدی کلا منو دیو خوار سار ساس هم یر سوائی اغوا تاوی نرو ری جناس ابشتی اغوا منو جناس ابشتی داره وی منو دی پین دو سو روپو نوٹ دی دوام کنا ای بانی جناس اب تصویر نده یہ سڑے را نہ دن نکڑا ہوئے دا سے چی دا سے ویدا دا سے ہوئے دا بازا ٹھیک چا سا سڑے دا پری دا سبو کو انوی بس سڑے بس شا یہ جناسی ابراو رسی دی وی وی دا خدا یادو ساتا وایا دغه سيزونه به حدیث کې راځي. نبی عليه السلام فرمایي د قیامت راشي واخرجت الارض اثقالها دا زمګه ولا خپل بوجونه بهر راو باسي د دې سرو سپینو د لوی لوی ستنی و برتی ځای په ځای باندې زمګه نه وراوتی ا دې بوله چې لته ورګي چې دې د پاره ما ضرور په مړی باندې چاړه راخ کړي وا دا دې خوجه برادری دا د څه کار دی هغه و چې دنو ال دی با هغه په یو سره به سبانه سو کوانه دي دا هر څه به هغه سي پرادی الله و ایما تو قبلا منهم قبول با نکړي شي د دینا او درې مې سپاره چې ختمې ده نو الله رب العزت وای اخیری آیت کې الله و ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافر دي و ماتو او مړشي فهم کفارون او دای کافران وی یعنی حالت دو کفر کې ولا مرگ راشی نو فلن یقبلا من احدهم ملء الارض نو هرگز ما چریو ما قبول با نکلی شید دینا ڈک از مکا وحبن دو سرو زرو چه دا طول از مکا دو سرو زرو ڈک شی اللہ وی او دې دا ولا وفت دا به اگر کا فدیه کې ورګي دا ټول چې دا ټول سونا سره د زمانه واغستې شي هم دې پرې دی الله واي ما تو قبل منهم فلن يقبل من احدهم دا با قبول نکړي شي الله رب العزت څخه دا کاتین چلیږي بیا الله رب العزت واي ما تو قبل منهم قبول با نکڑے شید دینا ولهم عذاب علیم او دید پارا عذاب دے درناک یوریدونا اراد بلری دی این یخرجو من الناری دا چو ازیدو اورنا دا جہنمنا دی با دا جہنمنا دا وطو کوشش کئی و الله وای و ما هم بخارجینا منا او نبوی دی و تن کی داغینا داغینا بو تن کی داغینا بو وطل نشی طول لاری و بی رابندکل شوی انها علیهم مؤصدت فی عمد ممدده دا پاسو پی لوی لوی غٹی غٹی گاڈری لگی دلی او پا برا بطینا دورا و دولار نی او دی بلا سی چیدنو دو جهنم دو اور پا دی لامبو کی را بندی دا سی اللہ ایزنا مونگو سا دی لکه دو پریشر کو کور با دی جهنم دا سر چیده و بنگڑ شوی اللہ دی مونگو سا دی دا غم خرارش دیر نخوا اللہ انگه سخت خبرم دا غدا وما هم بخارجینا منها او نبوی دی و تنکی داغینا ولهم عذاب مقیم او بعد دی دپارا عذاب میشا والسارق والسارقتو فاقطعو ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ دی آیت اگر دی که اللہ تعالی یو دا ذکر کئی والسارق والسارقتو غر سڑے او غل خضا اس عرض ہے چی گوری گا نا قرآن کی دوکہ اللہ یو حکم کئی او یا یو منع کئی تو پاہی که زیادتر دی نارینو سر خطابی او پاہی که زنانم شاملی صحیح دے گا نا خود دیز آئی کہ صورت نور کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یو دو جرمونو کے ردوارو ذکر کر لے دل دے گی وی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتُ غَلْ سَڑِ او غَلَ خَضَ حال دیو وی الزانیتو والزانی زناکار خضا او زنائی سڑے حال دی زنا زنانا مخی ذکر کرے دا زکا دلتی پا دی جرم کے زیاد مجرم سڑے دے حال دی کے پا آگے جرم کے زیادہ مجرم خضا دا وجہ د سړیل الله تعالی په دې وجود کې طاقت چې د زنانو په مقابله کې زیاده چولې دې د مضبوط او اعصاب او خاون وي او بل دې په معاشره کې آزاد ګرځي زنانه دا دومره چې دینو زیاد د روزګار وسایل او ذرایع دومره نیوی ملاو سمره جناری نه توی ناری نه خدا په دې لار کې گاډي ودره یو هغه کې مالټي او سیوان کې دی او خرسي زنانه دا سکول شي نشي کوله کنه دا دې بازار کې وګوره یاد درانه درانه پیټي دا چې دې ټریلو ته او ټرګونو ته اوچتای دا زنانه غریبه کوله شي د سره د دینه چې دله الله طاقت ورکړه دی د موډو زور ورکړه دی دے دو کور نہ باہر بازار کے لارے کو سکے اردے گردی دے شی پٹی دا کارخانے تا اردے دے لے شی او داغے بوجود ہم دے غلا کئی نو ڈیر بات کئی زنانہ ہم بات کئی خودے ڈیر بات کئی دل دے ذکر ذکر دے دمخ کے راو سے لے اردہ کے وئی الزانیتو والزانی زناکار خزا زنائی سڑے دا اولیل دی ذکر کردی کمال دی قرآنی کئی کنا علماء کرام تو جیہاں دیر زیاد کردی دی وجہ دیر ذکر کردی خوی او دیر مزیدارا خبر چکم شوی دا غدا دا چی دا زنانا چی دا دا دو کور دا کار نگران گردول شوی دا لہذا ردی زیادتر ٹیم اغا دو کور پا چار دیواری کے دن نا پا حیاو پا عزت او پا پردہ کی دیری گی نو دیدہ چکم دنو دا داغا سے خبرو دیر چانس نا پیدا کی گی او داغی با وجودم دا چکم دنو دا آغی پردی نا روزی او دا بی پردہ گئی او دا بی حیائی پا یوکار کے ملوث شنو دا دیر اغاٹا مجرم آلا خوشوئی خبر ادا دا اصل کی قرآن کو کمال کئی کنا زکی حل دی مخ کے داغی ذکر کڑا رہے ایو بلا خبر علماء کئی اغام دی رخلا چکا زنانا چرے دا داغ سیزنا انکار کئی نو نارینے چی دنو نشی اما دا کولے او پدے بانیو مثال پیش کئی امام ابن جزی رحمت اللہ علیہ کتاب الازکیہ کے دا منصور عباسی ڈی رخیار سڑے ہو دا عباسی خاندان دا مشرنو دا منصور عباسی ڈی رخیار سڑے ہو تو سڑے ہو لرا لے سنگے گئی ما خبر ہے کہ خبر راشی و دا زمنن دا خبر ہے کو ما تو سڑے ہو لرا لے و تیوے امیر المومنین زہج لتلما ما زغا پیسے ڈیرے وے نما پر لارا کے یو زنگل کے می داغه او کنسته او دیو جڑی دلانده می که خود دیو لارم اوی جی بغیر زمانه بغیر دا اللہ نه بل چه داغه پتا نوا ده چه اصرالم یغا پیسی نیش بی بی خان پیسا پا پلانه ای دادوا پس را شویا زمونگ دا سیبان خومو ایک چم گاوان که دوی سوکو سیوی راولا ای بوزی اواغا دا که درز اردوز دا وایا غیری بانان لویخ بنیادو باسی سڑه خپشی کنا اغا او لگید اغا طبیبان را جمع کرل حکیمان طبیبان میتنگی را طلب کرد طبیبانو علاج چکی دا خلکو اغای سر خبری اوکڑی تاسو دیر خکارو نا کوئی او دیر خخدمت کوئی دا کم کم سیزنو نا تاسو دا دوائی نا جوڑوی جمونگا دینا جوڑو دینا جوڑو اران دینا جوڑو نو اغای که یو کس تیوی چه دا سیوی تاسو که یو کس سکالی چال دا ران دی دا جنی نا علاج کرده ده ناغی که او طبیب را پا دی دی جیم ما کرده ده اغا نور خب در ناوی رو خسد کرده او ده تیوی تی سار شا دو قوی گی نظام ما نبم سه علاج ملاج تپوس کئی ور تیوی پا پلانی زنگل که دا اغی او ران دی دا جد دا لان دی تا چی دنو پیسی پرا تیوی دی او کس اغا تار اوڑی دی اغا رالا اغا دا داست اریان اریان کتل وی جی چا دا تا وی چا را تا ندی وی تا را تا بخپل ہو وی ای ورشا پیسی را را گینی نو بیا بگوری خیر بدینی نو غلن نو پیسی را را سڑی چرا را پیسی دیوالا ها خیار سڑی ہو انتی ایو خیار ہو منصور عباسیل او سڑی را را وی سیب جو سم را پیسی می او گٹلی او کورتا می را را وی اس پتی اونو لگی غیبی گی او جو سشی راڑم نو بیانی پیریانوی جز ما کور که راغلی دی اغوی خواه پیریانو پتا با ازو لگو وی زا وی دا سکارو که چه اغا خپل یو خادمی راو گوختو وی زما دا پارا چه کم سپیشل سنت اتر جوڑی گی کنا چه اغا بغیر زمان بل سوک نلگی اغا راڑی و شیشه دا غینا شیشه راڑو اغلی ورکڑا وی دا با دی خضی لورک خجی دا مال بادشاہ امیر المومنین تخپا را کرده دا اغا وی خجی ویڑا لو خضی لی اغا شیشه ورکڑا او دا اغی خار پس لورو وارو لارو بانی یو دو کس مکرر که چه دا که سمبوی دا شان لڑا اغا سڑی راونی وی مال راولی پدری مسلوره مرز بانی یو سڑی روان دیو پا یو لار بانی یو کس راهگیر رونی او درگا می راشا یه بادشاہ دی غواری چه بوئی تو بادشاہ دی مخامخ که بی شیشه را که می دا چه دوا می دا خوشی مارا چه گفت را کرده دی می را که دا گفت زما دی می دا سکارو که اگه سڑی راو گوختو بیر دی سڑی چه دی سم را مال دی دو کورا اوڑه دی کن اگه طول را را وی جی ما وی زراندوم دی قتلوم دی وی بل کار در سرانو کم وجنم دی اغا وی خجی مال مولت راکا لار اغا آر سی رارل اغا دوی داوالا خدا خدر پریده زهر بیدر سبا در کلیو بدی وجنی خدر پریده وی خطرناکا اغا پری خدا اغا بیا دیدت نباد ای بل سر نکاو کن دستی خیار خلقو کنه داز یو خیار خلکو داز یو آغای لکه چی دینو پا دازی طریقو بانی با آغای آغا غلا معلومولا دازی طریقی سر بی یو سڑه بویا کو دو کسان که رفتار شو یو خضا یو سڑه آغا زنانه ویچی جی دا خودی سڑی پا زور بانی زخنو ماما دا ویخا پیور شوی استنا تار راڑی دیوی گی نخلر آلا گنڈی دازی اغستناو نیولا زنانا تیوی وی دې سوم کې چې کوم نه لري سنې سوم کې دا تار واچو چې به دا څنګه نه وړي دا څنګه چې هغه بیا نه بیا دا څنګه یو چې وی تاسو چې کوم نه وي دا سن خو په ځای ودروي کنه نو هغه دې په نه شوي به بو شوما ما نورم د ثواب نه کنه کنه دا کې سړ بیا کنه کله کورونو کې مغږي کنه نو پوه شوي به خبره باندې وی دا مو وای ښا تاسو دواړه مجرمانی سزا او سزا شرعي سزا په دواړو یو شان کیږي دا نه بچاوي نو خبره دا نه چی آلته کې دا مخ کې الزانیت او زانی که زنانا نه آماده کیږي نو سړی بیا چې دینو دا کار یوازې نشي کولی الله رب العزت دلته وایي والسارق والسارقة غل سړی او غل ښځه فبعوا ایدیهما بس غوس کوي لاس د دې دواړو لاس دې کټ کوي یو لاس چې دی نو د مړوند نه دا به کټ کیږي ښه خو دا به څه کې دا په غلا سارقه چې ورته وایي سارقه سارقه خو مونږ غلا ته وو کنه خو دا مونږ چې د غلا کوم مفهوم واو په کوم مفهوم کې الو نو هغه یو ډېر وسیع مفهوم دی شریعت چې سیز ته سارقه وایي نو د هغې دپاره د شرایط دي چې هغه شرایطو سره غلا وشي نو په هغې کې به لاس غوڅېږي په هغې کې به لاس غوڅېږي یو چې دی نو قصاص دی یو حد دی او تا اوس ما مخکې ویلی وو چې حدود پنځه دي که نه ویلی وو ته ما که نه په هغې کې یو چې دی نو دا غلا ده که په هغې کې غل توبه وباسي هم نو د هغه نه سزا چې دی نو هغه ختمېدی نه شي سزا به ورته میلاویږي سرقه صاحب قاموس چې هغه د عربی لغاتو هغه ترجمه کوي صاحب قاموس وایي چې سرقه دېته وایي دی باندې ځان پوه کوي چې یو سړی د چا ذاتی مال چې یو سړی د چا ذاتی مال د هغه د اجازت نه بغیر د یو محفوظ ځای نه د هغه د اجازت نه په پټه باندې وسي څو شاید شو یو سړی د چا ذاتی مال د یو محفوظ ځای نه د هغه د اجازت نه بغیر په پټه باندې وسي دیتا چکم نیو سراکا دیتا غلا وی او چی دا سلور وارا شرائط پا غی کی وی او شادتیان پی خواه کوی او قابل اعتماد پیشی دیتی سڑی نا بلاز غصی دیو سڑی زادی مال نوی تاکہ یو سڑی را لیا او دی جماعت نی غلا اکڑا دی جماعت نی غلا اکڑا نو دا سړی خو انتهایی ګناهګار دی د خدای غل دی سزا به د الله ورکوي خو په ده باندې چې دی نو دغه شرعي حد نه لاګو کیږي ځکه چې د جومات کې څونو دا له چا ذاتي ملکیت نو یو سړی ولګېده هغه د سکول نه غلا وکړه مجبوران یې وام نو وزره خبره بله کوم ګورې ښه او بالکل وزره خبره کوم د اندره چې چوټي شو ورته سکول نه غلا وکړه نو دا سکول چې دی نو دا هم د چا ذاتي ملکیت نه دی نو په دې سړی باندې شرعي حد نه لاګو کیږي خو اوس دی رای کې جج تا قاضي تا شریعت د دې خبرې اختیار ورکړی دی چې دغه غل باندې کله د غلا ثابته شوه نو دې د هغه د جرم مطابق چیدن او هغه باندې تعزیری سزا چیدن او لاګو کول شي جو چې وی وای لګل جماعت نه غلا کړل او یو 50 کوړی وای د سکول نه غلا کړل او یو 30 کوړی وای دا کول شي هغه د هغه نه علاوه ورلد کېد سزا مور کول شي دا وای تعزیری سزا دا ثوابیدی اختیارات دي جج څخه د مجستیر څخه د قاضي څخه د هغې څخه دا ثوابدیدي اختیارات شته شریعت ولا ورکړي دي. شریعت تراول ان تو گورا جکاٹ ٹکی گیا گنا طائب کی وی دماخام بانگ وی دماخام بانگ لس منٹا مخ کے چماؤ کا تلو نو خلقو پردی را غردولی داسی ورونی نباندول پردی را غردولی او پا مندا باکا کی همونگ تر دیسی زنو زکان دادن لگی دا چی دا مسلم کی همونگا پا حرم شریف کی زن نو او آل دیکھیں چی میو قتل تائف کی نو او مدینہ کی امداغا چلو زر زر بیا پردی را غردولی اتلال با دا سرو دا سونے دکانو نا چی مونگ با قتل نیو دینا مندا ہوالا پاکستان کی بپرے دیں پر لارا غریب راونی وی دا اولی دا آل دا کسا شتے کانا دا آل دا سکانون شتے کانا دا غی وجد آلا سکانون راولا و لاغوی کا چه بیا حالات ٹکی گیا کانا کانون چا دا دے که کانون شتے رہن لاغو کی دل چا دا دی لاغو کی گیا نا یو سڑے رہن اغا اولا کی دا اغا دا غسی دیو دا جا زائن اغلاو کرا چه اغا دا چا ملکیت نو لگا دا روڈ په غاړه باندې چې دنه ګډکه وغه هوا نو په دې کې د ټولو عوامو مساوي حقوق دي په دې ټولو کې یا داسې یو سیر نه غلا وکړه چې پاغه کې د ده څه حصہ وا په ملکیت کې یا څه شوبه او شک د دې خبرو چې دا سړی په دې کې شامل دي لکه شاملات شو نو که دا آغی نغلاو کلن سره مجرم ده خود اللہ سکاٹ کولو سزا پی نلاغو کی گی سنش مارا تووی ده او سره ذاتی ملکیت ده یو محفوظ زائی نا چه محفوظ زائی وی لکه یو سره ده یو زائی که مارکیٹ ده دکانو ندی پا ده مسئله گوره دان خپویا گئی گوره خان ما بویلو چې بس غل سړی او غلا خزا او چې کمننو بس یې لاس نه کوس کوي او اصل خبره دارا چې ځان پویا کول غواړي دی او محفوظ ځای نه چې دغه مالک تر خپل وسه پورې دغه حفاظت کړی خپل ډیرې ته تاله لګولې وا مارکیټ لې چیرې نو سوګیدار ساتلو سوګیدار نو د مارکیټ تالا نو لگی دلی دکان تا و غلات او شوا گنا تو پس ردی بانی غلات ثابت شوا نور سزا ولا ورکول شو غلاست نه چه غص گوله زکا چه مالک دا مال چه ده اگل خپل مال پا خپل حفاظت نو کره خوش بین چه او سردی دا چه ذاتی ملکیت دیو محفوظ زای نه بغیر دا غد اجادت نه چ هغه دای در دن نکې دوه لو د پاره غته اجازه نو شوه تا یو سړی په خپل دیری دراوست او کټ کې دګینو ها او تا وته به زلته کې یو زبس چا جوړې بدل راضی او کټه بستر تا وراوست کنه او چې تا راوست هغه غلا وکړه نو اوس هغه باندې هم نه لاګو کیږي بغیر د ده اجازت نه لکه دې کې د دن نه راتلو کې ربی مالک اجازت شامل وو اگر چې دې سړی ډیر لوی بے پختو ده بے غیرتی کار وکړو اوس ال د شریعت چې کم شرایط یې خېدي نو پای کې او شرط چې کم نه هغه مفقود ختم شو په پټه باندې په پټه یو سړی او دغه دای کې یو شیخ ښکارا بارواغ سو روان شو او تا وته کتل او غږ دی وته ونه کړ ها د لره نه وته کتل او استاد پټی نه خګېړې اوتړ او تا وته کتل چې دغه دی روان دی غږ دی وته نه کو بیا وز بیا دی زما غلای کړی دا ته نه وې او هغه په پټه باندې وړ او بیا چې دغه باندې شهادت شو نو بیا به چې دنه دا غن الله زغستیږي او شي دا خبره ده او دا غیره پاره به دو شهادتیان چې دنو دو سړی خا شهادتیان دواړه سړی او کوي قابل اعتماد چې هغه باندې اعتماد وي د خلکو شر د خلکو دروغ والا نه دي الله وايي فقط او ادي او ما بس غس کا علاج دے دوارو جزا ام بما کسبا بدل جا دا آغ کار چ دے دوارو کا خدا بدل دا سنگ خبریں نکالم من اللہ سزا دے عبرت دار طرفا دا اللہ نا نکال آغا سزا چ نور مخلوق دا دینا عبرت ملاو شی چی دے سڑی دا لاس پس غص شوی دے وے دا دغلا کرے اوہو ودا خوڑے لوی مصیبت دے وے چا خلقو دا دینا عبرت ملاو شی نکالم من اللہ لا سزا دے عبرت دار طرفا دا اللہ نا واللہ عزیزن دے وے یرا ضرور اگر بغر سریگی زا اللہ زورا وردنو من بسو او گینی در خلق و لاسون بلندی بوچیشی او ها ادا با زیاده او دا خوب دو حقوقی دو انسانی حقوقو خلاف برزی کی گی او دا غی بچنی پا مالی کی گی وای ناگاسا کی هیروشیما گی سشوی او دا چا کرو دا وای مسلمانانو کرو ها دا مسلمانانو کرو یا دا اوس چه سوشو پا عراق کے پا لیبیا کے یا پا افغانستان کے یا پاکستان کے نوایا دے چا دے انسانی حقوق در چاسا خیال نہ دے چر تا دی آگا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس والا چھ تا دی چا ما شمان پا کے دلی گی بوڑاگان پا کے دلی گی زنانا پا کے دلی گی آگا خیر دے خوکرو سڑی تا سزا دا آگا پا جرم ملاوی گی انو یارا دا دیلو زیادے دے دا وخشانه سزاگانی دیوائی ویرائی والله عزیزون دی داسی کی اللہ دی زورا ورنو دا اللہ زورا وردنو دا غو خبره که بمونگ سو وائی نا یوائی زورا ورن دی حکیم حکمت والا دی حکیم ذات دی کم حکم چرالی گره دی غدی حکمتونو نڈک دی اصلا دی خوا دا آغی پا نتایجو چی سو چکی نپتا برا تولگی چی سنگا چل دی و تروزا پور لا یو کستا دا دی سزا ملاو نشو که ملاو شن تا بیاو گورا چه غلغ لابانی جورتو کی کنا اللہ دی مونگ لپا قرآن دا عمل توفیق را کی آخر دوانا الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فمن تاب بسا چاچي توبو يستا من بعد ظلمی پس دو ظلم داغنا و اصلاحا او اصلاح اکڑا دو خپل عمل او کی که خپل عمل فا ان اللہ بس یکیننا اللہ تعالی یتوبو علیہ رو بگردی پر احمد خپل سرا پتو باندی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی غفور الرحیم بخن کے اورحم کون کے دے علم تعلم آیا نپوئی گیتا ان اللہ چی یقیناً اللہ تعالی له ملک السماوات خاص داغه دی واک اختیار د اسمانونو خاص داغه دا بادشاہی د اسمانونو والارض او د ځمکه یعذب من یشاء سزا ورکی چاته جو غواړي وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ او بخنه بوکی چاہتا چخو خیشی وَاللَّهُ أَوَلَّ تَعْلَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فَارِ اُسْجِزَ قُدْرَتَ لَرُنْكِ دَي يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ اے پیغمبر زمان لا يحزنك الذين وغم کے وانے چاہیے تا آغا کسان يصارعون في الكفر چاہیے جلدی کوي په کفر کې من الذين دعا کساننا قالوا چوایا ای آمنا چی ایمان راوڑے دے مونگا بیا فواہے ہم پخلوخ پلو باندے ولم تومن قلوبوم حالانکہ تصدیق ندے کڑے زلنو ددائی ومن اللذین او داغ کسانونا آدو چی یہودیان دی سمعونا للکذبی دیرخا غاکی خودن کی دی فاراد دروغ ویلو سماعونا جاسوسیان دی لقوم الاخرین فاراد بلکوم لم یاتوکا چندی راغلی تاتا یحرفون الکلمہ عربی آئی کلمی من بعد موازعی پس دخلو زینونا پس دخلو ماناگانونا یقولونا وای ورتا مشران ان اوتیتم هادا کچر درگلیشی تاسودا دا مسلا فخذون وائخلی عمل پیو کئی وئن لم توتو کشری در نکلیشی تاسو تا داسی مسلا فخذرون زانتی بچو ساتی ومی یرد اللہ اواسو کشیر عدلری اللہ تعالی فتنتہو گمراہ کولو داغا یاد عذابولو داغا فلن تملک لہو بس ارگزا واک نلری اختیار نلری تا دپار داغا من اللہ شیعہ دا عذاب دلانا دس سیزا اولائک اللذین داغا کسان دی لم یرد اللہ چی ارادہ نرکڑی اللہ تعالی ایو طاہرہ قلوبہم تا چپاکی زلنا ددائی لہم فی الدنیا خزیون ددائی دا پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولہم فی الاخرتی اور ددائی دا پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب لوئی دے سماعونا للکذب دیر خواکی خودن کی دے دپاراج دروغ ویلو یا دیر خواکی خودن کی دے دروغ تا اکالونا لسحط خودن کی دے دارامو فَإِنْ جَاءُوكَ نُكَشِرُ دَيْرَ الْتَادَا فحکم بینهم نو پیسلو کا بمیند دائی کے او آرزانم یا مخوڑوا دائینا و انتو آرزانم که مخوڑ دائینا فلن یزرو کا شیعا پس ہرگز باروان کی تالا رائز شے پس ہرگز با ضرر ان رسی تازا اسم و ان حکم تا کشریتا پی سلکوی پاکم بین ام نو پی سلکوا پمیزد دی کے بلکست پی انصاب سرا ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب المقسطین من سادی انصاف کو ان کو سرا مخینو آیتوں کے اللہ رب العزت ترغیب ورک اعمال صالحہ ہوتا او داغین بعد تخویب ذکر کا دا پارد منکرینو داغین بعد اللہ تبارک و تعالی سزا دا غل ذکر کا وسارکو وسارکتو فاقطعوا ایدیہما غل سڑے او غل خز جدا نو لاز دوار نا غوص کئی دعوتا دو دا غامل سزا ملاوی گی او دا سزا چدا نکالا من اللہ دا بطور عبرت دا اللہ دا طرفا واللہ عزیز الحکیم واللہ زورور و حکمت والدے ورپسی اللہ تعالی ذکر کئی جب انسان تو بہو یستا دیو جرم نباد یو جرم اکڑے دیو داغی نباد تو بہو یستا اللہ تبارک و تعالی دا غصر سما ملا کئی نو قرآن کریم ٹول دینا ڈک دے جو انسان پا صدق دل سرا دزرد اخلاصا دیو گناہ نا توبہ و یستانو اللہ تعالی اغا توبہ قبلی خدا دا جدا ہر یو گناہ دا قبلی دا توبنا دا توبے یستو جدا جدا شرائط تی کلچی اغا شرائط ادا شی او پاغی سر اغا توبہ و یستلشین و اللہ تعالی ماب گئی لکہ یو امی سرے دے و اغا یو عام گناہو کا نو اللہ ہوئی چی توبے ہوئی ہستا اخفل عملی ٹیک لدے والا گناہ ماب کوم دویم آغا جرم دے چی دیو انسان دا لاسنا تو نور خلق گمراہ شوی دی نو دا آغا انسان آغا توبہ دا آغا ذاتی توبہ ندا چی آغا زان لطوبہ ہوئی ہستا واللہ تعالی بے ماب کی لکد مولا توبہ داغی اللہ درے شرط ذکر کرو یو دا چی توبہ یا اوباسی چی آئندہ دا پارا و بیا دے حق نپٹائی دویم دا چی دے خپل عمل شریعت مطابق کی او دریم دا چی بیانو کی چی مخ کے ما دا مسئلہ نو کڑی دا ما حق پٹ کڑیو نو لگی دا غینا علال اعلان جارن بارن تو بہو بازی و خلق پاغی بانی پوکی خلقو دا حکا مسئلہو کی یو شرائط ذکر کرو دا منافق دا توبے نو دا غیر دا پارے سلور شرائط ذکر کرو